El Viva Polskie Radio, zwierciadło filmu. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 września, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Do wyborów został nieco ponad miesiąc, partie walczą o głosy, prezentując swoje programy. Jutro wyjątkowa uroczystość. Po raz pierwszy w historii Kościoła rodzina znajdzie się w gronie błogosławionych. Kordian Juliusza Słowackiego będzie lekturą narodowego czytania w przyszłym roku. Emerytury stażowe dla kobiet po 38 latach pracy i dla mężczyzn po 43 latach to nowa propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawił ją prezes partii Jarosław Kaczyński podczas konferencji w Końskich w województwie świętokrzyskim. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek przypomniała, że ugrupowanie rządzące przywróciło wiek emerytalny dla kobiet w wieku 60 lat i dla mężczyzn w wieku 65 lat. Ale jeśli ktoś osiąga wiek emerytalny, na emeryturę nie przychodzi, ma ulgi podatkowe. Emerytura do kwoty 2,5 tysiąca jest zwolniona z podatku. To nie wszystko. Waloryzacja dzisiaj to jest godna waloryzacja. Daliśmy 13. emeryturę, 14. emeryturę. One na stałe zostały wpisane do ustawy, a dzisiaj pan premier ogłosił jeszcze jedną formę emerytury. To są olbrzymie zastrzyki finansowej pomocy dla emerytów. Inne propozycje PiSu to m.in. dofinansowanie wycieczek edukacyjnych, program modernizacji osiedli bloków z wielkiej płyty oraz poprawa jakości posiłków dla pacjentów w szpitalach. W Tarnowie swoje oferty programowe przedstawiła Koalicja Obywatelska. Przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka zapowiedział, że w przypadku wygranej w wyborach parlamentarnych jego ugrupowanie chce podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Podkreślił, że po tej zmianie większość seniorów nie zapłaci już podatku od swojej emerytury. Donald Tusk, mówiąc o podniesieniu kwoty wolnej do 60 tysięcy. Jest to najwyższa, największa obniżka podatków w historii. Miliony pracowników w Polsce, ludzi pracy, miliony przedsiębiorców będą mieli po prostu wyższe wynagrodzenie. Ale szczególnie powinno wybrzmieć to, że zdecydowana większość emerytów nie zapłaci żadnego podatku dochodowego. I to jest nasz konkret, realnie wyższe emerytury. Koalicja Obywatelska obiecuje też m.in. 30% podwyżki dla wszystkich nauczycieli, zniesienie limitów w NFZ-cie dla szpitali oraz program in vitro za 500 milionów złotych, który będzie dostępny dla ludzi w pełnym wymiarze. A walka z inflacją oraz inwestycje w zieloną energię to niektóre z obietnic wyborczych trzeciej drogi. Liderzy koalicji Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawili program wyborczy podczas zorganizowanego w Warszawie Kongresu Gospodarka do Przodu. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że inflacja miała być już na jednocyfrowym poziomie, a wciąż wynosi około 10%. Jesteśmy wciąż w bardzo trudnym momencie, który doskwiera każdemu i walka z inflacją jest naszym podstawowym celem. My chcemy, żeby stopy procentowe były niskie, oczywiście, ale pierwsze, co trzeba zrobić, to zwalczyć inflację. Trzecia droga to koalicyjny komitet wyborczy PSL-u i Polski 2050. Papieski wysłannik mówi o wyjątkowości jutrzejszej beatyfikacji rodziny Ulmów z Markowej na Podkarpaciu. Po raz pierwszy w historii Kościoła do grona błogosławionych zostanie włączona cała rodzina, podkreślał na konferencji w Łańcucie kardynał Marcello Semeraro. Mamy przykład świętej Teresy, jej świętych rodziców, są także inne święte rodziny, ale tam osoby były beatyfikowane, kanonizowane pojedynczo. W tym przypadku, w przypadku męczeństwa, z tego samego powodu zostaje beatyfikowana cała rodzina. Przede wszystkim rodzice, a wobec wiary i edukacji rodziców chrześcijan jako męczennicy zostały włączone ich dzieci. Rodzina Ulmów, Józef, Wiktoria oraz siedmioro dzieci zostali zamordowani 24 marca 1944 roku przez Niemców za pomoc Żydom. Tego dnia okupanci zabili także 8 ukrywanych w domu Ulmów osób z rodzin Goldmanów, Grünfeldów i Dydnerów. Msza beatyfikacyjna rodziny Ulmów rozpocznie się jutro o 10 na stadionie w Markowej. W 6 tysiącach miejsc w Polsce i za granicą czytano Nadniemnem Elizy Orzeszkowej. To była 12. odsłona akcji Narodowe Czytanie. W przyszłym roku lekturą będzie Kordian Juliusza Słowackiego, ogłosił prezydent Andrzej Duda. Dramat, jeden z najbardziej znanych w historii naszej literatury, także bardzo mocno związany z tym samym bardzo trudnym dla Polaków czasem, w jakim Eliza Orzeszkowa tworzyła swoją powieść, choć tak naprawdę toczący się w nieco tylko wcześniejszym czasie i związany z innym dramatycznym dla Polaków wydarzeniem, Para prezydencka i 22 aktorów uczestniczyło w Narodowym Czytaniu Nadniemnym w Ogrodzie Saskim w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Nasi piłkarze są już w Tiranie. Jutro rozegrają tam mecz przeciwko Albanii w eliminacjach Euro. Przywrócony kadrze Grzegorz Krychowiak przypomina rangę tego spotkania. Jutro jest tak ważny mecz, jest dla nas jak finał i zdajemy sobie sprawę z rangi tego spotkania, że trzeba zwyciężyć w tym jutrzejszym meczu. Nie będzie to łatwe spotkanie. Pamiętam, jak tutaj graliśmy kilka lat temu, atmosfera była bardzo gorąca. Był to trudny mecz, ale jesteśmy na to przygotowani. Wiemy, czego trzeba oczekiwać od rywala, również od publiczności i wyjdziemy z myślą, żeby wrócić do Polski z 3 punktami. Stwierdził Grzegorz Krychowiak i rzeczywiście 3 punkty będą jutro na wagę złota. Albańczycy są punkt przed nami w grupowej tabeli, Czesi 2. Nawet remis jutro skomplikuje dodatkowo i tak trudne położenie naszych piłkarzy. Nasi siatkarze śpią tymczasem spokojnie, są zdecydowanym faworytem jutrzejszego meczu z Belgią w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Teraz w Bari, w hali, w której przyjdzie grać biało-czerwonym, hali okrzykniętej już reliktem przeszłości, trwa mecz o tę samą stawkę między Włochami i Macedonią Północną. Ogląda go Kuba Niziński. Kuba, ciekawostka na początek. Dziś wieczorem te same reprezentacje kopią we wspomnianych eliminacjach piłkarskiego Euro. No, spoglądając na tę siatkarską rywalizację, to właśnie ten mecz, dlatego o godzinie 18, żeby później kibice mogli oglądać rywalizację piłkarską. No ale jeżeli chodzi o siatkówkę, to tutaj oczywiście Włosi absolutnym faworytem. Dwa pierwsze sety wygrane 25-20 i 25-12 i oczywiście Włosi są na najlepszej drodze do Rzymu, bo tam przecież ma być rozegrany wielki finał. A ta hala, o której wspomniałeś, nazwana już reliktem przeszłości, faktycznie, ale ma coś w sobie. Te trybuny bardzo blisko parkietu. 4,5 tysiąca widzów. Tutaj podczas meczu Włochów oczywiście jest niebywale gorąco, niebywale emocjonująco. I mam nadzieję, że chociaż odrobinę atmosfery tutaj jutro przyniosą polscy kibice, bo wiem, że na pewno ich tutaj podczas meczu z Belgami nie zabraknie. A mecz Włochy, Macedonia Północna. Przypomnę, że Italia prowadzi 2-0, a w secie trzecim 6-2. Dziękuję. To była relacja Kuby Nizińskiego. Z Bari przenosimy się do Belgradu. Tu nasza czwórka podwójna w składzie. Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup popłynęła po brązowy medal w wioślarskich mistrzostwach świata. Nasza osada broniła tytułu. Tym razem wywalczyli go Holendrzy, drugie miejsce zajęli Włosi. Wychodzimy z wody i wsiadamy na rower. Katarzyna Niewiadoma zajęła 3. miejsce na 4. etapie wyścigu Simac Ladies Tour ze startem i metą w Falkenburg w Holandii, gdzie lubili wypoczywać okoliczni bogacze już w XIX wieku. Zwyciężyła dziś niesamowita Lotte Kopecki. Belgijka prowadzi także w klasyfikacji generalnej. Niewiadoma plasuje się na 6. pozycji. W dużo bardziej prestiżowej Vuelta Espania, 14. ostatni etap nie całego wyścigu, ale rywalizacji w Pirenejach, wygrał po samotnej akcji dobrze znany kibicom dwóch kółek Belka Remco Evenepoel. Liderem imprezy pozostaje Amerykanin Sepp Kuss, za nim tuzy światowego peletonu, Słoweniec Primož Roglič i Duńczyk Jonas Vingegaard. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Niedziela słoneczna i ciepła. Temperatura maksymalna od 25 do 30 stopni. Chłodniej nad samym morzem i w obszarach podgórskich Karpat. Tam od 23 do 25. Ogłoszenie społeczne. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jeden z nas... Jedna z nas... Wstaje, powstajemy wszyscy. Stajemy w jednym celu, tak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do akcji. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, jak ty możesz się zaangażować. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie wziąłeś ze sobą dowodu? Na pewno masz telefon pod ręką. Wystarczy minuta, żeby wyrobić sobie M-dowód i korzystać z bezpiecznego i szybkiego sposobu potwierdzania tożsamości. Dowodu w komórce możesz już użyć w urzędzie, w przychodni, na poczcie czy u notariusza. Skorzystasz z e-recepty i sprawdzisz punkty karne. To wszystko dzięki nowej aplikacji M-Obywatel 2.0. Nie czekaj i pobierz aplikację ze sklepu App Store lub Google Play. M-Obywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

czasów, gdy zostało powiedziane, nie będzie meczu, będzie chór. Proszę Państwa, kilka dni temu skończyły 62 lata solo. Ciekawe, że teledysk do tego utworu został nagrany w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki San Damiona. Tutaj Trójka Polskie Radio, 15 minut po 19, a na Facebooku Trójki już głosowanie. WZ-ka czy Napoleonka? Czy kawa i WZ-ka nadal są obowiązkowe? Dzisiaj na słodko w Departamencie Rytmu Państwa ulubione ciastka i ciacha, tak można powiedzieć, ciasta Piotrze Łodej, który prowadził program przed 19, chyba twierdzi, że najlepsze są te z nadzieniem różanym. 227 trójek to oczywiście niezmiennie do dyspozycji numer telefonu. Zapraszamy do kontaktu, do północy, do samej północy. Zadbamy, byście czuli się Państwo jak pączki w maśle. Maciej Załęcki, realizacja, Daniel Leśniewski, łączność, Michał Żołądkowski, prowadzenie. Dobry wieczór.

the moon when today breaks. Heart can't get you off my mind. Never let you go. I'm missing you every morning, night and day. Sobotni wieczór, jak słychać na luzie, 27 minut po 19. Departament Rytmu w programie trzecim. Państwa ulubione ciasta i ciasteczka, może jakieś takie babeczki śmietankowe, może wuzetka, napolonka, pączek, ptyś czy bajaderka. 227 trójek, ale też można szerzej. Ulubione słodycze po prostu, żeby nie tylko z wypiekami się słuchało. Ale tutaj po serwisie sportowym mamy też taki oto głos. Jak macie typowanie meczu Albania-Polska, to ja typuję 1-0 dla Polski. Jutro grają o 20:45. Dziękuję, powodzenia, dobrego dnia życzę. I dziękujemy bardzo serdecznie. To tutaj słodko, jeżeli chodzi o piłkarską przyszłość, przynajmniej tą najbliższą. To o meczu też śmiało można. No to zagrajmy sobie w takim razie po polsku. Formacja nieżywych schabów. Faja 89. Że pięciu Schwarzeneggerów za moimi plecami. Chcę je przebić widłami albo rozsiekać siekierami. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. Może w górze rakieta lata, kierowana ręką wariata. Ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. To wszystko bzdura, by nie latać w chmurach. Być może wszystko jest w porządku, lecz ty już masz wrzody na żołądku. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. We'll be right back. Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia. Messing Pink w trójkowym departamencie rytmu. To co, WZ-ka czy Napoleonka? 2273. Dzień dobry. WZ-ka albo Napoleonka. Te połówkę z tego ciasta. Życzę dużo zdrowia, bezpiecznej drogi i słucham trójki. Pozdrawiam. I niezmiennie oczywiście dobre nastawienie na program Trzeci Polskiego Radia, a może tak też słodycze z dzieciństwa, draże, lizaki, wyroby czekoladopodobne, jakieś galaretki w cukrze, krówki i ryski. O właśnie, sernik taki klasyczny czy na zimno? A jak klasyczny, to z rodzynkami czy bez? A może znacie państwo jakieś albańskie słodycze? Jakieś przesmaki też warto dać znać. 2273. Dobrze, gramy dalej. Unpretty TLC. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż.

lecimy dalej. Airshow, można powiedzieć, w Departamencie Rytmu Programu Trzeciego, Organek Samoloty. Na Airshow w Radomiu też Program Trzeci rozwinął skrzydła. Jak? Polecam zajrzeć na naszą stronę. A Organek na scenie dzisiaj też w Kutnie na Święcie Róży, gdzie trójka także pięknie rozkwita. Tymczasem ulubione ciacho. To które? 227 trójek. W sprawie ciastek, to na pierwszym miejscu dla mnie sernik. Serdecznie zachęcamy nadal do kontaktu. 10 minut do 20 za 10 minut. Serwis trójki. Strike the pose.